أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نيونجي الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه السلام. بوكناتي درس بني جلتي موي ليسون يي تيريتي جدوك إسحاق عليه السلام اك رندي غون دون رندي إسماعيل عليه السلام. درس بو نيوك موي ان المسلم يرفع دائما شعار جليت ساك زور دا فاي ييكتي اي مير مير يوي مو ييكتي موي لان سمعنا واتعنا ديغنا داماي توب ديغ ناني داني توب لول موك نا في ميلوكان جليت su deggé day top rawatina nak ndigal lolou muy deg mu bayiko ci yalla ak yenentam fa yunfizu amra allah julit day jefe santane yalla hatta walaw kana ala ghairi muradihi dontene sax lamuy jefe yenn sayi du depp ak beug beugam dontene lolou lu yalla ak yonent beug la rek day jeffe mom fofu rek la koy kal yalla ko santane yonent moko jangale julit bi dakoy def donte ne bu ko neexul lolou fan lañ koy jele ci bir darsi moy ra ayna gis nañ kayfa anna ibrahim alayhi salam ba'da ما رزقه الله بولده إسماعيل عليه السلام بعد عمر طويل رأى رؤيا بأنه يذبح ولده ورؤية الأنبياء وحي مني لولو فين كاي جانغي موي إبراهيم عليه السلام أمنا دوم يالا مايكو دوم mu dundu gudu fan muy Ismail ginaaw dundu gu yag mu gis ne gent ne dafa wara ray dom ci te yonent lu mu gent deug la mu daldi juk ci lu gaaw teural dom ji fasiyene ko ray sikki sakawul yalla sant nako rek jog na def santane yalla lol ab julit wara mel yalla santane na mu jog di exécuter julit dafa wara yor jikko bo xamne su dege yalla neena rek mu def du tok di xaar waye waye waye waye yalla ko wax me yalla ko wax waye yalla ko te lol moñu sonal te yalla mom bu xasse wax julit lu mu wara jefe moy sami'na wa ata'na degna damay jefe tok moy ben ñaaral moy anna allah ta'ala yalla mu kayami waxna ci qur'an man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku gem yalla ragal yalla yalla dina la genné ci jafé jafé yi problème bo am yalla moy intervenir lolou fan lañ koy jangé ci leçon yi passé moy ra'ayna kayfa anna ibrahim alayhi salam lamma qama liyunaffiza amra allah wa yasbah waladahu ja'alahu allah lahu makhrajan min zalika ibrahima kero bu mu genté né dafa wara ray domam mu jog di exécuter lool rek yalla daf ko ci genné yalla genné nako ci gennin bu gaaw bu rafet fa afa anhuma yalla jéggal na len ñom ñaar summa razaqahu bi kafsin ra'a fil janna 40 sana yalla maynako wursugal nako xar mo xamne kuy mo xamne yar nañ ko ci aljanna ñeen fukki at yalla indil ko kuy mu tol mom kuy mo xamne sam nañ ko ci bir aljanna ñeen fukki at yalla indil ko xar mom li yakuna fida'an li isma'il ngir mu nek jottu pour isma'il alayhi salam lol lan moko may ibrahim moy dafa ragal yalla ku ragal yalla problème bo am yalla gennel ci ku ragal yalla problème bo am yalla gennel ci yalla ñu yalla may ñu ragal ko ibrahim ma ngi ni am problème bu reuy problème bi ci gëna reuy moy rendi doom ba yalla bayiwu ko yalla setanu ko comme dafa ragal yalla yalla intervenir indil ko kuy mu reuy ñi daldi koy jotto ismaïl alayhi salatu wassalam ñi daldi rendi kuyma ismaïl daldi muccu ñettel li ñi jëlé ci dars yi mo na moy anna ikramud dayf wajib teral gan lu war la gan ku ko am dang koy teral wa huwa min al iman billah dafa bok ci ngeum yalla yi dafa bok ci gëm al akhirah ku gëm yalla gëm al akhirah yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ku gem yalla gem al akhirah bo amé gan ko teral gan ci l'islam yalla moné nagn ko teral lolou fan lañ koy jëlé ci bir darsi muna ra'ayna gis nañ kayfa anna ibrahim alayhi salam lama ja'ahul malaika ibrahim bako malaika yi dikkelé wa zanna annahum duyuf mu yakar ne ñi ay gan lañ qama bi sur'atin wa shawalahum ijlan saminan mujuk dal len di wajjal wajj moy lak mu lakal len nak yek mu duuf mu ray ko dal len koy lakal pour mom ay gan lam mais nek duñu ay gan ay malaika lay lan motax ibrahima jawale gan yi ak malaika yi lutax parce que malaika yi biñu ñew ci kaw suuf form nit lañ ñew barakallahu fi malaika buy wacc kaw suuf di ñew ban melakan lay jël melakanu nit ibrahim bam leen gisee ñu nek ay xali goor yu rafet mu yaakar ne ay gan la am mu dem ca gitt ga djel ci nak bu douf rendi ko fess ko commencé lak pour indil len lutax ndax da fay def sunna bi moy teral gan mune annal mu'min iza ja'atuhul bushra julit bu amé mbekté wa zanna annahum duyufun qama bi sur'atin wa sawalahum ijlan samin julit bu amé gan ibrahima num amé gan dafa daw dem ci gettu ga rendi ci ben nak pour teral ay ganam yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam neena teral len gan donte yefer la teral len gan donte yefer la len koy teral waye nak buñ ne na ngeen teral gan sik nekul ni ci ne da nga wara defal gan gi lu haram dedet gan gi day nan sangara da nga dem jindi sangara dedet gan lu dagan lañ koy teralé ken du teralé gan lu haram ñentel moy annal mu'min iza ja'atuhul bushra aw ja'ahu ma yasurru fa innahu la budda an yatawajjaha bi shukri lillahi jalla wa ala julit su ko mbekté dekkelé contenté dab ko liko war moy mu sant yalla sa yu amé xéewal santal yalla tabaarak wa ta'ala sant lu war jam la ibrahim alayhi salam gis nañ ne kérok bako malaaka yi dikkelé begal ko re dina am doom lan la wara def lan la def dafa sant yalla tabaarak wa ta'ala julli tamit sayi ko xewal dabé wala mbekté dab ko lim wara def moy mu sant yalla gis ngeen tay ñun bu ñu amé xewal ko li ñu sant yalla ñun dañuy moy yalla tay nit bo amé doom ngenté jot naka lay ngenté est ce que musique sante yalla la du sant yalla julit bu dagu ko bu toge ba yalla may ko katan muy tak soxna naka lay takke soxna musique est ce que musique sant yalla la kon gis ngeen sant yalla tabaarak wa ta'ala lu war ab jam la ndax ci ngenté rek lañuy sant yalla ndax ci ciir rek lañuy sant yalla yalla jamono bu nek dañ ko wara sant borom xam xam ne lan moy sant ñu ne ashukru tarkul maasi sant yalla moy bayyi moy yalla yentu yalla sallallahu alaihi wasallam yoron na ñaari ñaan ñaari ñaan yef cant la bu nexé day sant yalla bu nakaré day sant yalla yonte bi bu nexon day wax alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu s-saliha su nakaré mu ne alhamdulillahi ala kulli hal fa ñaari yonte bi day sant yalla julit arna mokal ñaane wi garté ko su nexé mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu s-saliha su nakaré mu ne alhamdulillahi ala kulli hal juromel moy an al malaika ibadullah jalla wa ala wa hum la ya'kuluna wa la yashrabun wa laqad a'tahum allah al qudrah ala at-tashakkul fi suwaratil bashar malaika ay jami yalla malaika ibadullah alquran jangale na amna ci arab yi ñu doon wax malaika ay doomu yalla yi jigen lañ te jamono joju ñu nan malaaka yi doomu yalla yi jigen lañ ñom buguñ won ku len ne am nañ doom yu jigen yalla ne wa iza busira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim kenn ci ñom su togon ci grand place ñu nek am nga dombu jigen e iskaram gi soppe ko ñang parce que dañ ko ne am nga dombu jigen ba bala ñom ñuy askene ne yalla dombu jigen waye ndeke malaka du dombu yalla malaka lan la ah malaka lan la jaamu yalla ibadullah ayyamu yalla lañ ñom malaka yi wahum la ya'kulun duñu lek wala malaka day lek wala yashrabun duñu nan ci gatal malaka moy robot fam ngeen robot malaka ay robot lañ yalla defar ñu nek ci serviceam yalla joxna len katan ñom malaka yi mën nañu yor ay forme mën nañu soppé joggé ci malaika nek nit amna ben malaka bu daan ñew ci yonenti bi num tuddu Jibril si daan ñew ci yonenti bi ben melokanu sahaba la daan jël num tuddu Jibril malaika la daan ñew ci yonenti bi waye bu daan ñew day yor ben farmu sahaba sahaba bi num tuddu dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi melokanu sahaba bu lay jël su ñe wax ak yonent ba dem ñu yaakaar na malaak ñu yaakaar na sahaba bobu la won fekk du sahaba bi jibril la won jangeen ci hadith umar bu muy wax bayna ma nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam istala alayna rajulun sadidu bayadu siyab sadidu sawadi sa'ar la ya'rifu minna ahad ben bis tok nañ rek ci yonent sallallahu alaihi wasallam rek ben wayna teul yeri yaangi wax kal kawar ga nga ñul ko kenn ci ñu tok xam ko ba mu tok ci yoti yandi sallallahu alayhi wasallam koku bu muy ñew melokan lan la ñewé won nit parce que Omar mi do netali ci melokan nit la wax kon malaika yalla may nako muy soppé ko di nuro doomu adama waye malaka summahum la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun malaka du moy yalla luko yalla sante lay def luko yalla santul duko def ñom malaaka yi len yalla wax rek guddi ak becc ci lañu nek lu yalla santane wul sen yon nek ci biñ ko sax djegge malaka du moy yalla parce que yalla togu ko djef malaka du julli du wor parce que sant ñu ko ko malaka amul taklif bu ko yalla taklif nit ak jinne lañ taklif amma malaika amul taklif mom ken sant ko julli ken sant ko koor ken mom dal lu ko yalla wax defal mu def lu ko yalla ne baye baye yow ma xiyam ken du laaj malaaka yi nit ak jinne la yalla di taxawal parce que ñom lañ sant ñom lañ toggu jëf jurom benel annahu la yayas wala qunut julit du décourager ci yermande yalla julit du yakke ku ci yermande yalla la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'a bu len décourager lele nga gis ben doom adama bo xam ni sa dañu décourager ci mom dal ni ki do ci baxati non non wala ben doom adama ne man doot ma amati dede ben doom adama ne ah damay bayyi li setti lenen dede lolou fan lañ koy jangé wallahu qadirun ala kulli shay yalla man lepp yalla bayina ba ibrahim am temere at bu may ko dom yalla bayina ba ada ibrahim am temere at bu may ko dom ibrahim décourager wu don ñaan yalla rek yalla moy maye madama xam nga yow yalla moy maye ñaanal yalla sax ci rek continuer ñaan comme yalla moy maye yalla dina la may waye décourager julit du ko def fa ha huwa alhaq jalla wa ala yarzuqu as-sara bi waladin ba'da an sarat ajuzan bokki sara ngi ni soxna ibrahim alayhi salam yalla diko may dom ginnaw ba mu nekké magget ginnaw ba mu jasiré munul am dom walakin allah iza arada amran hayya asbabahu yalla bu namé def mbir nakoy préparer ay sabab bu sababi amé rek yalla dadi sotal mbiri qad ja'ala allah li kulli shay'in lu nek yalla utal nako dag day dig lu nek yalla utal nako sabab kiro ko yalla bëgge may sara dom mu am juroom ñett fukki at nek magget mu jigen nek ku jasir yalla may nako do kon julit du décourager li nga gis fi ku bëgg am dom mu jaral ko mu dem di sangu ci ay ndëpp wallahi dem ay goor diko sang man gis na jigen ño xamne bëgg am dom dem nañ ay goor sangale amna ci ko xamne sax serigne biko don sang dafa sey ak mom amna ci ko xamne sax sunnit la mu dem sunnit serigne sunnit bi sey ak mom waaw ci ko xamne ab sunnit la maga mag jabaram bëgg am dom dem ci benn serigne sunnit serigne bi sey ak mom ndaw si denc affaire bi denc affaire bi affaire bi sonal ko moko jeuker ci jeuker ji denc affaire bi sonal ko mu ñow wax mako wax ma diiw la mo sey ak sama soxna ok ya ko def do mi yalla mo koy may kenn du bëgg am doom dem di sangu ji ci ay xamba wala ay goor di la sang te lolou bari na trop ay jigen yo xamne bëgg am doom jural na len ñu dem jaalo ak yenen goor pour am doom pour ñu ne doom bobu seen jëkkeer moko ci te aduna jara jaru ko fi te yowmal xiyam lu jégué la mu ngi ñew nit ñi war nañ ko bayyi xel ba yenn yu bare bare doom doom bi nga bëgg am est ce xam nga doom bi bu juddo lu lay jëriñ amna ñoo am seen doom ñoo leen di yobu safara jangeen ko ci alquran amal ghulam fa kana abwaahu mu'minayn fa khasina an yurihuma riyanan wa kufra yalla leena ñaari waya xale ba ndem ak bayam ñu gëmoon yalla lay fa kana abwaahu mu'minin yalla xamna ne xale bi bu magge day orienté ndem ak bayam ci kufr yalla wax nañ ko ray bala muy mag am nek dom jo xamne bu ñew mo lay yobu safara baaxul amul ndir ba aduna bi tay fu mu tollu baña am dom sax mo gën ndax xamo sa dom sa yo amé dom responsabilité la té dinañ la ko laaj yowmal khiyam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati qu anfusakum alaykum té ba amul dom ken dula wo dina laaj sahaba bi dafa togo ciag mu joy joy yu metti bokki ne ko loy joy mune ajastu an nafsi wa kulli an ahli ma sama bop munuma dug aljana yalla jila sama njabot tek ko sama kaw lol lay joy man sama bop munuma gor gor dug aljana yalla jila sama njabot tek sama kaw lan lañ ko wax lan la ko yonenti bi wax wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsak li ngay digal sa bop ci lu ba digal ko sa njabot way dem jak yobule boy julli nañ julli li nga lu bax li ngay def fexel ba sa njabot diko def mais gis ngeen tay aka beuri ay pa yu nek jak sen doomi nek estat aka beuri ay pa yo xamne ñi ngi mbalanu wasifa yi sen doom ya ngi ji rabbe beure bek lu ken xamu aka beuri ay goor ño xamne sen doomi yenn wal gep dañ leena eumbal sen doomi jigen ni ci mbeddi lañuy faan dañuy jaay sen bop aka beuri lo responsabilité la mbokk yi sara ngi ni décourager wul ci market bu mu market mok borom mok bu jibor borom kërëm ibrahim ñu taxo di ñaan yalla ba yalla tabaaraku wa ta'ala wërse gën leen doom ci jamono jo xamne kenn yaakaaru non sara dina am doom juroom ñaarël bi ñi jëlé ci dars moy annal mu'min yatamanna ash-sharr la yatamanna ash-sharr li ahad julit du bëggal kenn lu bon annal mu'mina la yatamanna ash-sharr li ahad walidha faqad ra'ayna kayfa ibrahim alayhi salam lamma 'alima anna al-mala'ika nazalu lit-tajmiri wa ihlaki qaum lut akhadha yujadiluhum wa yaqulu lahum la'allahum yu'minun julit du beugal nit ñi lu bon dal sen kaw ndaysan lo mere ay nit lo len bañ do len yene lu bon xolal ñun tay waxuma la sax nitu tariixa yi mais ñun ahlu sunna sunu bir rek day is ku yene nit lu bon waxuma la nga yene sa mbokk julit lu bon waye bo sa ñoon du yewu ñaata ci ñun ngay gis ñoo xane bo len nessal ñu la salam wala kala nuy sax duñ la ko yene julit xol ibrahim malaaka yi ñew nañ ba mu xamé malaaka yi lan mo tax ñu yëkëti leen moy dañuy bombarder ji nitu lut dañ leen di alagi ji neesan ibrahim am yërmë na ci ñoom di discuter ak malaaka yi naan malaaka yi xaar leen tuuti ñoñu amana ñu gëm xaar leen bu leen yakamti wala ibrahim parce que yéene wul ñoñu lu ñuy bon ay goor jigen lañ mais ibrahim yéene wul leen lu bon ñun nak waxuma sax ñeneen ñi nekk ci estade yeek ñi nekk ci dansine yeek ñi nekk ci sangaras waye ñi nga xamne da nga bokkal ak ñom jakk do leen yene lu bax julit xolam du ci yene nit lu bon waxon na leen ko demb sahaba bi ton tok ne sa sam jek yek ni nit aljanna nga ñew moko ñet yoon koku biñu xolé ay jëfëm du ay jëf mais xolam la wax xolam yene wu ci nit lu bon julit du dencal xolam lu bon nit rawati na say morom ibrahim ma ngi ni ndaysan di discuter lamma alima anna al malaika bim khamene malaika yi nazalu lit tadmiri wa ihlaki qaum lut daño wacc ngir bombarder nit lut akhaza yujadilu mu tambali di dagasante ak malaika yi di werante ak ñom wa yaqulu lahum wa lan len la law yu'minun ah xar len mën ngeen may tuti ñom mëna ñu tu ci waxtu yu ndaw ndaysan falamma alima anna hadha al amr jalla wa ala wa mu xamene lolu mbir la nak bu joge ci yalla yalla mo ne ñi dotu ñu tu dotu ñu bax sakata inda zalika mu dadi nopi mandu ci mais bam ko léré né mir mi mom malaaka yi kessala won malaaka yi waxuñu ko won né yalla mo yuñu ndigal ba doon discuter ak ñom parce que bëggul lu bon dal ci ñom kon nonu lañ wara ëmbëlé nit ñi yërmalé yërem leen c'est parce que ñu bari ci nit ñi xamuñu amna lo xamné ku koy def xamné bo ci dé safara ngay dem do ci continuer nabi sallam bu yëndi won sahaba yi lu muy wax innama buistum muyassirin yal da leen yëndi pour ngeen yolomal ngeen ko yombal bok na ci riwaya lim loon wax yassiru wala tu'assiru yombal leen bu leen jafeñal yombañal leen yalla wax na yëndi bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yëndi bi ku bari won yërmande la tok na ci jakka ji ba jakk rek ben way daal di ñew saw ci jakka ji seen jakk ji su ci nit sawon lu ngeen di koy def dañ koy feut da nga boy bi ne dañ koy feut ku demone bu Touba saw ko luñ koy def ngi koy ray ku demone bu Tiwaan saw fa nak koy ray pourtant nit saw na ci jakk yi gën ñetti jakk yoyu seen jakk ji nit saw na ci jakk ju ko gën nit saw na jakk ju gën Touba nit saw na jakk ju gën jakk Tiwaan te ken rayu da bam koy def ci jamono yoonte bi la ko def ci kanamu yoonte sahaba yi tepp yor ay yat bu ko door ente na baye len jamul mu saw waji taxaw saw ba doyal day dugal ay bagage am ci tubayam tej gess di xol sahaba yi ne len ni len khulay ba yoonte bi ne soti len ci saw yi arab bi ndox ñu dem jël ben bagu ndox soti ko ci yoonte bi xecc ko mu top yoonte ne ko place yu mel ni kenn du ci saw fi place jaamu yalla la waji daali xol ndaysan niko yonenti bi yirmi ak sahaba yi niñu ñangé ci kaw mune allahumma arhamni warham muhammada wala tarham mana ahad yalla yal nak ma yeureum man ak yonenti bi kesse kenen bu ko yeureum yonenti bi nako dayyaqta alwasi'ata khatal nga lu yaatu mune yonenti bi lan la khatal yonenti bi nako yeurmane yalla dafa yaatu ñi say mbokk lañ duggal net bul ñaan bul ma ñaanal man ak yow rek ñaanal al waji sa mbokk sahaba yi ñaanal len ndaysan waji musul dajje ku melni ku yaato ni mune ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waji dadi tu borom xam xam yi doon firi hadith bi ñu ne ñett lañuy jëlé ci hadith bi ñett bu ñëkk bi moy yoonte bi fexé na ba saw yi tasawrawul ci jakk ci ndax waji bu doon saw ñukoy door yépp lu ngeen xalaat ci loolu saw yi fu muy dem fepp lay wër kenn du xam kenn du mëna wiss jakk ci wa yoonte bi bayinako mu saw benn place ba saw yi jeex ñu mën ko wiss saw yi tasawraw boko hikma la ci loolu ñaarel moy yoonte bi sëwé na waji ci fébar ndax kuy saw ñu lay ndulli ay bolde saw yi day continuer wala day arrêter day arrêté da ngay dag saw yi te faré wu ku doon dem allu ba sax ñu fekk la fi nga tok pes la sa dem allu bay day arrêté waxuma laag nak saw yoyent bi fexé na ba saw yi génn ci waji ba set ñettel moy yoyent bi sevina waji ray ñuko sevina ko ci safara parce que waji buñ ko rayon fu mu jëm ku saw ci jakk ñu ray la safara nga jëm direct xol yoyent bi lu mussel ci waji waji déwul dem safara mu jule nek julit ndax lan yermane gu yonenti bi eumbal nit ñi motax kérok ci fathu mak bako wa mak ne bam ne wa mak ma za tazununa anni fa'ilun bikum lu ngeen yakkar tay la leen def ñu ne ko yoro ku baax nga mbokk mu baax ko doom ku baax mu ne dem leen bal na leen sallallahu alaihi wasallam bu doon yow tay fi la rek la ilaha illallah da nga nan yew leen ñepp tal leen soti leen essence tal motax julit ñi war nañu xam li leen yalla jox du luñuy ñak yermande dedet mara lu ñepp lañ wara yërem ñepp war ñoo baye kenn nabi sallallahu alaihi wasallam ñi top ñi mu duggal ci l'islam ci jikkoom la leen indé ci yermande la leen indé benn bis doon na doxantu di and ak ay sahaba ñu dox ba ci benn yoon bo xamné ay agresseur ñoo fa nek mu jup yoon bi rek ñaari sahaba yu yuugu ne ko fi kenn du fi jaar mune lutax ñu ne ko ñaari agresseur ñoo fi nek mune len ci ñaari agresseur lama yalla yoni ci ñaari agresseur yoy lama yalla yoni yont bi duggu mbedd bi ñaari mètre rek ñaari gaay yu teul ci kanama waye mayu len ñu jëk wax bam len séné rek mu len yeen ñaari jaam yalla lu ngeen duggu fi ci place bi daay na ak commencé bëgg neubut mu commencé di len daw ñaar ñoo non lañ tuubé nek ay julit de ngeen ñaar ñoo non lañ tuubé kon julit moy ko xamné la yatamanna shar li ahad do bëgg kenn musiba dal ko rawati na muy dem safar la yatamanna ash-shar li ahad do bëggal kenn mu dem safara comme ci ko ibrahim alayhi salam wal ibrahim ni tulut ay goor jigen len waye ibrahim bëggul malaaka yu bëggal len ba muy discuter waye ba mu xamé né nak ah li kat ben santane la bu bayiko ci yalla sakata inda zalika li annahu la yajuzu an yujadila fi amamirillahi jalla wa ala ndax daganul muy discuter ci mbir mo xamne ci yalla la baye ko ndax yalla tabaaraku wa ta'ala mu yoni malaaka yi na malaaka yi mbugal wa dekk bi bako lolou leré dafa nopi mbok yi juroom ñaari tomb yi mom lañuy jëlé ci leçon yuñ jangon fan yi passé ci histoire Ibrahim alayhi salam yu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ci ñun dégg top li ci ñoom dañu koy jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh